När det lider emot höst och det blåser ifrån öst, då blir vädret till besvär både här och både där. Himlen blir så grå som bly, inomhus man då får fly om man inte har ett riktigt paraply. Kommer vinden ifrån nord blir det sanna mina ord. Snö och vinter överallt, det blir rent förskräckligt kallt. Den som inte då vill gå och ta varma kläder på kommer nog att frysa näsan gul och blå. Kommer vinden ifrån väst är det säkert allra bäst att slå ihop sitt paraply. För när västan börjar gny kan dig stormen kanske ta, och det vore inte bra om du skulle flyga bort ifrån vår stad. När det blåser sydlig bris blir jag glad på alla vis, för då är det lätt att spå vilket väder vi ska få. Och då ropar jag hallå, det blir solsken hela dagen, härligt sommarväder över hela stan.